Ah, kijk eens, de Climax Bar is gelokaliseerd. De bar die net vermist werd, die is gevonden. Kom je voor hem ook, nou dan heb je hem in de gaten. Dit is de love, de communiceren. Die schouw van tafel en die bulkte van de poem. Die arme sodemieters, ja, die bleven rondjes doen. Maar toen zijn beurt gekomen was, toen smeerde hij hem snel. Zijn pentelie reed hij in de plek. Hij brandt nou in de hel. Want is die weg van de communicerende vaten. Dan je er een, kun je de andere niet laten. Kom je uit Mokum, nou, dan heb je hem in de gaten. Dat is de wet van de communicerende wet, van de communicerende wet, van de communicerende vader. Zo hoor jij dat. Begrafenis van wat beneden? Begrafenis van wat beneden? Ja. Hè? Johnny Jordaan, heel oud. Johnny Jordaan. Weet ik waar de Tante Leentje. Nee, dit is de IPA. Dat zijn allemaal eigen vrienden. Ja, dat blijft het. Wacht, ik ga even een biertje bestellen, want dan blijf ik een beetje op niveau. Deze man die heeft zo'n dorst. Mag ik een biertje? Pilsje of biertje? Doe lichtte de avond. Wit als sneeuw, zo sereen, zo puur, toch warm als liefde. Ze smolt. Smelt water. Nog eentje daar. Toen die vraag. Een hart als vuurwerk en een antwoord zo koel als de tijd van het jaar. Zomer in de sneeuw. Zo struikelden ze over bloemen en bijen, jij. Toen de bloemen op de markt uit de hemel vielen. Plankgas door de bocht op drie wielen, jij. Heel even. Heel even voor altijd. Thank you. gewoon tussendoor. Wat moet hij mag weer terug. Jongens, jullie zijn hier toch nog steeds benen of wat nou? Wat is dit nou?